ربر سن پغال باندې دغه په وګون لګي ځان په دې کې څو ظالمان رااله او کله کله بوتان دي سره دا څنګه چې موږ چاته زه یې چې ځان دې ته کو نو دا غاو غاو ته دي هیڅ پکې الله دې رسول دې د وګونو ادراک جاته نو دې جوړو مرګینې والے د چتیر شو تنګی والے د کاد د میګو وری میګي اے نگو نیوزی سورو فرطا چر دلنی کتاو سلیمان رفتر دارا دو بنی پوا میگے ای چی پیغمبر تغیبو نپیگی دو پیغمبر اصحاب تغیبو نپیگی اگو بروانی کس نگو تا چا سکتے سن خود را نیگی دی علم غیب خاصد اللہ دا سلیمان علیہ السلام اولی تاوی چی دو با تا سو چکی ای سیبا ما اولو کنو هم لا عالمی نگو تا پتنی ما اعقل کے سو خیار ہے سو دیرو خیار ہے ما تو خونو کا ایتا تو خونو کم پو دنیا بانے داد نشی دادا سیا رکا ہوا بانے داد ازل اتا کیا ہوتا ہول ہوا دیر اچھے زدہ اچھے ازل اتا کیا کیا گم نصر کا کرے میں ان بدلے گی سکا بانے جو دنیا مثال دا ہوا دے ہوا بانے چرتے ہو چھے نادو نکی اے نور آتا ہوا اس تا پیار سے داود ولی ویلی دی داوا قلب دنیا پر رنو تڑلے زوئی مضبوط رو رو سلیمان تعالی علیہم کے رو سلیم پاچے کزان چے تسی پر ازر تڑلے نے دے دو اللہ نا دے دو اللہ نا ویرے دے رو خیار آئی خیر خونے دے کرے وی سرا نو آ رہے ایسا جت نیسے وی سخ ہوا ہے کنا وی نیسی اجت کنا وی بیا زب اللہ خسان چے سو آ رہے وی صحیح ون یہ بات کہ زمین کا عمر دیر کم دے لکھوانی زمین کا عمر زیاد کا اروزی ہے دیر خوردہ دیر اللہ دا ندالا ہو جاتا کا ویلے سائے لیا دا خزمہ وسکی ندی یہ سماع اندکا نتمع تاو زمان وارستان سو غمتا سغسک دیتا سغسکستان وارم سکی دین زمان رب سخی سکی دیر سخی اختیار دا غریب ما قلقی وحلا شرون میگے خنرے میگے دا مغدودیان خنرے امیگے دی سیاگانو در آفتنے خنرے سیاگوی ہم لا شورون ادو بنی پوا یو سلیمان نوری صحابہ ادو چی سطور تو مطور تو صحابہ را تفی تو بکر را تفی تو عمر تفی تو عثمان تفی تو مغیر ابن صحابہ تفی تو عمر ملعاص تفی تو معاویہ بانی تفی دا رضی اللہ عنہم اجمعی تو جے طول بانی تفی طول طول کتابوں با گیدہ کردی نو دا دا نیجی نے لام دینی دی اگر یو نا پکرونی نیجی جوڑی دی و دا نیجیانی نا لام دی دا خپل مشران اسپکی اولی ہے اولی پا ہو بانی تو تو مت لگا ہے اگر برے تو درو اپا ایسی سی یہ کیسی درو جوڑ کلو و ایسا عیازن باللہ عیازن باللہ و بدکارا و بدچلند و زینا خورا و العیاز باللہ العیاز باللہ دا اوپر جوڑ کلو ایمان مسلمان مسلمان کافر بدتر کافر دے کافر غل کفر کی ادے کفر فری اشاعت بھائی کی اس نے ایسے یہ کافر جی حتمن کافر جی داخلے مسلمان والا کوتا کہ وہ کم جنگ سورے دن اتنا ایسے یہ شیطان ملے گی اللہ بس سے ختم کر دے دلی رہتا جہاد نیچے جیسے دے رہے کہ وہ کچھ ہونی چاہیے نیچے مسلمان ختم کی وهم لا يشعرون ابو بنا پوئیگی مسکیو شو خندیدون کے تبسم سن بھی در تکے دل زید چاہی سر غاخون ترگن چی لگاواز مجی اول مسکیو میں جائے خندیدون کے دلیر اورنا کہ دے سر دلی اخبر قوم سمرا فکر و زم بات سائما ما سر دخبر قوم دورا فکر نیسے آدے سر دخبر رایت فکر سو تدر نسے اوبا چکے گئے بیا با کم یہ کہ اسپتال تدف ہو گئے گا اسپتال کے وہ انہوں کے لئے جب ایک جل کو صورت دن نسائی فتبست نظائے کم من قولا اولی ربانی توفیق رکھا کہ قدر کم سارم عربانی کی رکھے گا ربانی تو مور پی عربانی نے اچھے خوکم کہ پترن رضا سے رضا کے لئے اردن نہ نکا پر رحمت کے لئے پر بنجان نکان کے جماعت کے لئے نکان مائکا تفقد پر تفقد بکائی دخل مرغور تلاش کوا لالا لنو لالا لجروف شو علم غیب تلالا کنا سکار کئی سبق ہوئی درس کئی قرآن سر آجتا ساتھی و کنا ساتھی دا پتا لگوا کنا تفقر تار تا تلاش کوئی با فروش آگر با دمرگانو حضیری آغستا ایچه شیده مالا نینی محبود اکنسته اینا غائب دے زینینم پتر لگه چشته نی سزا با اکم را سزا سختا ولی بی اجازه تلگه کنا او منجا پا سفر روانی چیز ضرورت سی جابت کرکم دو بو ضرورت با دسی جایتی چی او بری سی محبود تبعی دو بو تلاش کا وہ ہو دل اللہ زیرکی و خیار توب وار کردے ملا چردل آغا پزمکا دا پاسا چشے نکوری پزمکا چی چیئی مدا نکوری خکارا زالا دزمکی نا پکیر و باسی اے پدیبانی دا خلق و نظر لگے دا رضا نخوما نزمکا پتنگوی پلا تو پتنگو بانیوی چنجے چرو بسی آغا اکری خکارا نکوری مالی ازار الہدود مدا سان کرتا دو گو لمجاری پتا لگی علم غیب ندے داخو آثار بھی تجربیات کی اس خلق مسترے کہ اگو گوری زیبانی گوری ایرا دے دے کہ اوہو مالی بھی دلتا او بودی داو کنے کوئی برن تکی بہو بھی لگی آنی زیری او بنا دی او دو گو ضرورت تے ملا چرگر تس ترگتان راولی ادو بو تلا سکی مچا او بزیو خو ندیوان تیران تر او کنے او وکن سے پساد کے وہ بڑا گسلی او دسونے دو کو ضرورت بھی بھورا کر نینی ماو کشتینا سزا بھو اکم یا بیلالوم اول از بہننا سزا سخت دا چی بنی تے ہوا سترے را بی جی اپاشی ہو پیارا بھی یا بھو ملکی یا بھو بنی تی سورا خیجی ملے بھو زوری دری ایا بھائی علالوم یا بھو پیسکینا تا دریج پرگن حضر بخپل خی مجھے لار ملا چرگت خالی وقت مندلے یہ سلو خسو چورم وہ چپ سو نظر رے لگی لری کاتے والا کچھ اسمخ کاری نہیں منڈ منڈ بانے باہت ازام رسو وانا بانے کینا سرسو مانوے چکا تل بلا چرگا کانا لمر غیر رو پا خیر رو رو پا خیر رو کم جن را سکر رو سکر سر دیدی ملک نوے جو وارو مدعا سکر رو لیا لکم پا خلا جبا بانے لی جو بل سر کانا وزر تانبیا ہویا بل سر را این رو با خون تا دماغای دمسم نو با سنگه کسر رو دا سسل لیده سنگه ری و دا خون مستقیل مملکت او سجو عبدالتان سجو پاک را کبی و تسی همه خبر دا خلوی مملکت تی عبدی مصر و پیغل جنی را نهایت و خیار عقل منده داسه پسی پسی تاو کلی دلا کارگوباری را جمع کلا دا مارکالیو مارکالیو تو مارکالیو و خبرون را طور کس دی شعب کی خلاص تو ہوا تا چت سے ایرون ایرون ما کار دے آگل تا ورسید باز را ورسید رئیس دا مرغو یہ تسو تسن کمانڈری کسا عسکری سے اتا تے پتہ نیسے اجازن نا ہستی دلیر نے اولی دے پوشی چی خبر دا غزب دا میر جیسو ویدا اللہ پنن دن پنا وارم زبا اوزر خل پیس کوم باستاتا کما تسموا بول تو ایدا غد ایران اثر کی اکرے چلے خبر یقینی رد کی کارگزاری رہنے پہ کارگزاری کے رد کے اختلا عقیدہ عمل کر گندیا غسا ہوئی مندر جنائی یہ زنانا کہ بات صحیح کو لے بدو بانی اور کشولا دائی اور ختم کرا قوم جسی نہ لے کرے چی جنائی تو باستا ہوا دائی اور ذکر کسی ایسی منظر مدین ذکر کئی کہ داغی حیثیت دیر مضبوط تے پخپل ملک پار سبانی پورا با اوتیت من کل لسائن ورکے سیدو لے ضرورت ہر قسم سینا اسباب اس کا پورا دی چاہتے ہیں جتنی سے پسنج بات سائے کے قوم ان پر قرار رہتے ہیں دو خبری ادرین ولہا عرصنا عظیم ادلے سیاست دانا لے لیڈرا تخت مضبوط تھے مضبوط تخت مانا حکومت مضبوط تھے او خیال دا پوہ دا درے خبری سلام ہو وجدتا قوم آئے جنوی علیہ السلام جنوی حالت سرے دیر نہایت ارتا ہو ورد دلے دل میرا کام سجدے کے نہیں ہوتا شیطان شیطان تو برا بڑا من کر سکی من کئی حق دلارے نا سن چندرا گر جی لا تدن شیر کے توکن اور فجین کے اللہ جدو اور فجن کے یہ تو اللہ تھا آگا روباسی پنا پاسمانو پسم کلانی باران وری وری روباسی مورت ویالو ما تفونو ما تولنون اللہ تمالن جو تول پتو سرگن اچھے پتو سرگن دائیں دیس وقت اللہ اس جدو اللہ تحجیز یدے بہ اللہ پا مانا باندی اولی نے کئی سجدے غیرت راغستے دے جزلا آگا برا سے برسی رکھر یا اللہ اس جدو اولی سجدے نے کئی اہل سجدے نے کئی اللہ تا اگر سنے تعبیر کی جی فکارو کی دیکھ رہے ہیں اللہ کا لا الہ الا ہو رب العرش العظیم سلور خبر ہو کرے کنا یاو داغو حالت کے بیان کر اخلاقی خضت ملکہ دا جن حالت کے بیان کر معاشرتی اوچیت من کل شہن درن حالت کے بیان کر سیاسی ولا حارس العظیم سلورن حالت کے بیان کر دینی وجدت قوما یسجدون الشمس سلور نکتے سلور تنقیدین سے اکرلو اور جو اختلاف کی جو سرگن نکلا یہ خبر خبر یا خبر واحد خبر واحد جو تحقیق میں پس قابل حجتی میں تحقیق بے کو سننظر خلاص کو شکر و خیاو تب یہ خبر ہے جان خلاص کو اسنور گری سینی سے دے اور جو یہ خبری تحقیق کیوں کہ بروز میں سزا ببر کم گو تیسی آجی اللی کہے پہ در ہو جانو نا یہ سخت میں با وہ گردہ ہو دوتا مانا یہ رفع ہوتا سنت اللہ عنہ دیو گردہ ہو دوتا تنگینا دو دخواہ اندر شاہ گورا باگا ارگیون سطر تجدو گردی نم مزی جرگیون ہے لے کمرائی بانی تیری کمرائی ترہ گردی سوئی اسا خبر رکھئی لرسا استاد رو رسوا قاسد لال رسول اندہ سے پکار دے قاسد اندہ سے پکار دے کامیاب خطی اور اطلال نو کچارے ختم سیدا ورون پوری جی اس ان کے سے کر دے دو بانے شورو پڑا ہوا ایک ہاؤ سیلی کسرا دے سپین بلڈی پورو داوے کسرا ریز ہوا ایک ہاؤ سپین مانے سپین مانے گا لار در جے دے تاکہ کے سر کا تا کچھ گوری بیگم سے برتن لاس پڑا درنگلی پرتا دے تلا بے غمہ اور بانے سوچی دارانی جنہ کئی درونی دی اور بانے کئی دے دنی نا گرندہ دا کنجی دے سر بلان دے سر لیکن تا خیل آنا کہ اگر خدا دا خورا کئی لا نیر میں پک کسی نبانے لے تا غز غرد دے غرو دنگل یو دن غرو دنگل او خیال آیا زیرت آیا راو دنگل نیر پور پسلا ور پور دے کنجیو کتا کنجی پا زیادہ سوک بندنی سے حیران اپریشانا دا تکندر ہوگا گیل گوڑے چدا ہے کم دمرو غرد آنا ہے تبا سب علا دا سوچ کے ناس کل اوٹے سے قتل دے پر تو قتل اگر تو سرو اگر نک کر دے میں وہ کدا کر دے کنے جنا سی زل دے سرو سر زل دے اگر تو سرو اگر تو نک کر دے اپا نسی دے کسی نوک سر روان جی یہ خا اس کا پس کر گئے نظر پر دے سو پورے سو کے خط در آول دے خود چالوے بندر آول دے تو میں مجھے سے لکھات ملے سرکاری فرمان راغل دے ورے لڑے کو یو دم ابھی ہنگامی اجلاس تھے وہ خیارہ میرا غن کو لو یہ دس قصہ دا دس قصہ دا خط تھے خط اس پر دے نہیں دے یہ سب پیدا نہیں تھی وہاں پیدا نہیں تھی دو تو وہاں میں پیدا خط تھے خط دا غو کمک کے مور مات کو اس پر دے وہ لے کہ خط اس پوری دے وہاں نہ دیا غو تک ہوئی وہ با دیتا چل جو کہے چاہتا خاون تا انگیت تھے نو پا منگا صبر نہیں کی جن زالو تو اسے ہوئے جوری دا چل جو جو کرے یا با بلچ تیری خطا غو پا مخ کے مور لگے درے پس تا غو مات کے وہ اس پر خط سے اس پر لپا کیسا دا مجمون بھی کرے رہے وہ اس پر چلو کو یا وہ جنگ تا پہ آرے بولے دا چل کے بولے دا چل کے ورنہ اولے پتہ لگو انی مرسی رتے میرے ہندی حدیے کانت اکی اصل کیسا خپل دور کے پر خپل زمانہ کے پر خپل دے کے دو خیاران میں خیارا ہو خیارا ہو پس آپ نجورو اول زورا جنو طاقتی بورو چھو سنگری سنگری مخطف پر قارت یا یوال مرا ویلی دو فزہبا فألقى الكتاب ثم توارى. ألقى الكتاب او بیا ذهب الى قوة في مجلس فراوي ارا تاکہ کہ کیناس ہوتا قولی کیخو او پیلی فنزر مایر جون اینو تبرو یقینن راست رسینا پیولی ادے قدردان. قدردان کریم پا مانا دا مختوم بانے دا بادشاہان پا خط با مہرو دا بادشاہ خط تے کریم خط تے یا دا مانا دا کریم و قدردان دے کہ مرغی دا چا خط راڑی ناغب و پوکی نو خط با ان سئی قدردان خط تے دیر او خط کی داری کری ثم قرآت علیہم عنوانہو اولا ابن کثیر و البدائی کے ثم قرأت عليهم عنوانه أولا صرخت ليلس إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وسليمان نغيخات أمين دي لكري دادي دادي فمند الله تم ربانا يدر نربانا مزمين دادي الله تعالوا علي فما ذان موت توائي راس ماتا بمنون كي بحكم مسلمين غاري خودين كي دعوت دي إيمان ورقه أول بإنه بسم الله الرحمن الرحيم رحمن الرحيم دي الله داغ خبراتكم داغ فنتاستين أبيعهم الله تعالوا علي إنه بسم الله الرحمن الرحيم مطلب تشو لا إله إلا الله إنه من سليمان سليمان رسول الله دابا ماني واتوني مسلمين رسم على غاري خودين كذو دو خبرتا ويدي نتبرو وہ رات خبر ہوا ہے اب تونی فیفرا کافان جی مفتان جی فیفرا کا ماتا اب تونی خونو کرا تھا خون ہوا ہے تو رومو مارا کے نیم جو پری کو دیدی کشن والے حتہ تشہد پرائے کے تو حاضر سے پرائے بانے وہ جد بانی پرائے رہے ہوا ہے پاکستانیان بھی حرام نحن اولو قوت اولو باس شدید لیڈران پاکستانیان خو مسلمانان و پختانو تا نحن اولو قوت من طاقت منیو اولاس تواچو نکی طاقت منی سنگ امریکا رجتا پو ملکتا بانی رجی تی اجازون رجی کینی او چی کم جزما خوخ دیتا پو سبال تک زلا سکو بابا کم نتاس اولو قوت او غیر منظم فوجی منظم که اس پو پتا ہو لگی اوزی پتہ لگی کہ منظمی غازی غریب تو آج سے منظمی حتی تشہدون زمین یہ طاقت پر از سخت جنگ والا اولو باس شدید سخت جنگ جانو والا مرے رہے کہ خبر کو تا تسبار رہے گا او گور تسو جکا چسا عمر کائی دا پوسر جسا خبر ہی سے نغی ان الملک ازا دخلو قیا با سان تی ملک تدن نشی علاقے تدن نشی مبربارے کی لنگ ایتی عزیزت من زریلا نغتان کسیسی کانت امرأتا لذیبتا عجیبتا فی بیت ملک قد سیست و ساست ادا سانتا احکم ها ذالک حتی احکم ها ذالک ابن جریر وی اخیار و تربیت خشو و سیشو ادا رفعتو پو بنیاد من حالاتو سے صلح ہو کرا وکانت انما یحدی مہم نساؤ ماہا ست امرات ست مئت امرات یحدی مہا خدمت بے جنکو کو شپک سو جنکے نو کرے با بیدے با بیدے بیدے مجلس سو نزدی ناری نو نو حلکان نو چی خالکان گورا زالا مرگلی کوا ماہا ست امرات ست مئت امرات یخدمنها ابن جریر ہوئی بس انت ابن کثیر ہوئی جنہیں کہہ دے سرا آقتادہی ما کانت آقلہا فی اسلامہا و شرکہا مسلمان مخیارہا چکافر انہو مخیارہا دو خیارتوں سے صلح اکر دے بادشاہان کو ملک رکار کی ازلی جن کی انگوتا بہدیت ڈالائی اللہ ڈالائی لیکن نکوتین کین کہ پسو واپس را گلی گلی نے سرا اڑ واپس پتہ بدا گئی نہیں لگی مراغلا ڈالے سلیمان لے راولنا اتمیدونی لمال مدو کے ادلا خبر ہو سو ملا چرویت را چلی خبرو خو سوی و داس خبره کرا داس خبره و را روان دی قصی خل کلی کنگی و لکانی جنکی توی و جنکی و لکانی کنگی تو ورکو و پرشد و زورت بانده ادانو ری داله را غصو را اخلاف دی اگران چونی تا خبره و دوم را لکان دی جنکی توی و دوم را جنکی و لکانی کنگی ادانو را غصو اصرا سین سی برا بابا اخا سین چه خلق ریجی و رو رو تو آلی به مرکزی کلی نبار پا ملوم و ملوم بانده سلمان علیہ السلام عمر کو علی سڑک دور کرے سڑک جو کہ سروور اور سڑک جوڑ کو ہوتا تو سروور یہ راجی کے پتے تو لگی جدا خدا خود سے جانا تو تو سروور سڑک جوڑ یہ رہی دنیا اس سے ملے دوست کو دین دے اور خبر دے دین با ایمان راو فناظرہ تم نے نیر جو المرفرون نکلا چرا سلمان تا اتاس مصر لاس کے دمال اسی طرح کہ جی اللہ مالا بہتر جی داغنے کی طرف سلوور کی بلکہ تاسو پر دے ڈالے اخفل خوشحالے جائی چیزا منگا یہ ڈالے راول ڈگا کسے دے اخفل باوی تس پخ کارو سوئے دا سو شرم کارو کدا سو راول بلا دیل تلا سو قاسد توی لیڈو چکم بقاسدان مر گرے دے وپس لا سو تا مبولی گنو پدو کسو لکھتائی چنو بے واس دگو دا غیر مقابل اللہ قبل نبے مکی عدل واس اوہ واسو دیلا قونت زلیلا عیبا کم کانا ذلتا کم زوری انسا غرون عیبا زلیلا زلیل جا عزت اکم زوری بکانا طاقت اوہ مو دا لاغل واپس کرا سلمان رسول اللہ علیہ السلام تا سینی را پوز زلو اکن قاسد شوالا آر سنو فین نیر دا پسنگ تختی دیلی کہ دیلی سی پتینو کی غد غفر غنا دا تغش کارمسو تا یہ تخت سوک رو دیئے کہ پتہ لگی د تخت د پارا نه معجزه څرګندوي دلیل په قدرت د الله باندې او دا د دعوت ابتدایي ده ابتدایه دعوت خو ورکړی دی کنه معجزه په کار ده نو معجزه ورته ښیي نو تبر مې کوم یو راوړي مالا راوړي مالا عرش دی هغه به راوړي یا اقه مقصد چې دلته چې جوړې شي تیاره چې هغه وګوري چې زه وګڼې زما هغه دی جو هغه چې دی قبل ان یاتونی مسلمین چی مسلمان را چی داگه نماز که چی مسلمان را گه فیا خورم و مالو ها بیا خو مال غسل حرام دینا جایز دی کنا نمخ کنا بیرا ہوئی یا آسان تا نقصه جولا کن اوی تاقا تور بسی جناتنا پیریانو نا تاقا تور بسی دیوان تو توی تاقا تور رزبا در اعلام انا آتی که بی پیریانو که تاقا تور نشه کم تاقا تور نشه خدا خبر را دی علاقه که پیریان شیطانی شروع کرلا ذہن جو تیار ہے گا جو شیطانی نے بس کہے کہ میں تل بے دو دوزہ کم بیا بن زی نہیں بل ترہا لے غنازے کے غنو پکڑی کی شیطانی کہے اتنگول کہے کلا بہت ہوئے لے کلا بلا بے شیطانی کہے ان اللہ سے اندوستان تلا سے اندوستان تا سلو دے دے سواب تلا سے ابھی پوزیان دا سر جو تیر پا گاتے ہوئے لے پا گاتے ہوئے لے اگر جدے خلو لے اللہ سے کہنے بلگان دلتا ہوئے بلتا قرآن یہ چیزیں ہوتا سرا ہوتا مارا مطلب سرو کو معلومی جو کہ پاکھو شیطانان گئی اور معلومی جو کہ دے غراز یعنی چنوں گا دبی دکی نو دبی دبا سائی دے زمان لرے سے پاران بانے پر قرار بانے قارے سری تمہیں رجن انا آتی کبھی قبلان تقوم ان مقامت زبادہ وعالم مقصد پاس زلان سوزا چاہ سر عدارت نہیں ختم سوزا دارا ورسن لگ وقت باتے دا عدارت لا ویزیم پدیمانی تا قصر ویمانت دار غورایسن نقصان دا دکنکم من مقام من مجلس کے لئے قضاء غولو آتا چا غصر غیرم دے کتاب زدہ اتر اغرم مخی عزینا چی واپس ستا تا نظار دے طرف اکستر گرے دعائیو کیا اللہ راست ویدا دا سلیمان علیہ السلام وزیرو آواتا اس میں اعظم یادو سلیمان تا نویت اجی بخبر دا پیغمبر کے اسم اعظم مجھے معلوم نہیں سے یاد دے اور آغا وزیر کے اسم اعظم یاد دے آخو چھوڑے اور جڑا ہوا جو لگے بہت سا چاہوئے باکو یہودی جوڑے کرے کسی رے دے پیغمبر دے مقام دے غرزور دے پارا ادھا نور دے تطور دے پارا ناغد یہودی کسی در آنا کہتے ہوئے کتاب کی راول دے تفسیر کی راول دے کتاب کی راول رسا کتاب دے کنا کتاب سے کی کلی کے خزر تو نسیر زندہ رسا نو چې خطا ته راغلی نو ښځې څنګه کونډه شوه ای ښځې کونډه شې ده ای چې سره خدای بیا نه ګورو خو جاړم شي کتاب کې راولي دا څوک عنده علم من الکتاب د پیغمبر زمانه کې د پیغمبر نه اعلم څوک نه وي دا پیغمبر نا عالم پا بنیادی و دینی خبر باندی نی دا دنیا معاملی خوال لگی زمیدارا با بلتی گی و پا قلم بلا گول و بلخوتی گی نور پا دا پیغمبر نا سوک عالم نی ادا مسئلہ یا معجزی سر تعلق ساتی ایتو سو مجلس نا دا قدیتا مخیلی سرگ با دینی رب نیرل اولا کرا مراغتا صدع اللہ فاتا بیهی نتر چولید تاس ٹکاؤ پسند ہے کہ احادہ فرد من فرد ربی ورسوکم قارن اکرورا عرشا یہ بدل کے تاس جلہ بدے گا تاس سمانا دا مخ کے تاس دیل رہے متاس ندے بدے دا مملکت پورا نقصہ دا امیل کے تاس دیل رہے دا دی مملکت پہ آگا حد دے آگا حد دے آگا حد دے دالار راغلہ دالار راغلہ دا سر راغلہ دا سر راغلہ دیلی کی دیت تقسیم سی پدی طرف پدی طرف دا کلی تدا کلی تدا دی طرف تباغ دے دی طرف تدا باغونے دی دا پورا مملکت دا گئی پا مستی پر رسا کی پروتو اور نیلتی دیت تخ پروت دے نیلتی مرکز دے اور پاہی کے ریدی ناس تا خود دلی دا ادائی لے بدل کئی بدل پنگ سورا بدل ادا سے کہے کہ خود مختاری لے ختم کلا دا سر حد خورو نو دا دیدن سر حد کل بریت ختم سو نو دی مست سر دی بل طرف سرو جنگو آغا سر حد خولو اغیل ختم کلی بل طرف سرو دا غصر ملحقات کلو اے سلیمان او تخت باب مملکت دا سلیمان علیہ السلام دار الاسلام اس مملکت اسلامی شو ناغی چی او قتل دیتا اے دا دی یر یک قسم تا دی یعنی آغا خونی لیکن اخو استقلالو اس کو تاجی کی دل دی خصوصت و صورت یا قبول دے وہ نقصہ اقسان پہ گوہ سر حدین رو برسی گی مکی رولا عرصہ سننظر اتا تری چیزا پیجی نکلی پیجی پوشلا یہ دس اتا تک یہ بالکل لکتی آئی روز کوئی ووکین العلم راکہ سن ملر علم پہ پیغمبر اصلا باری مکی دینا چھو پہ پیغمبر او منگا کننا مسلمی منگا آئے کو جن کے حکم تدا اللہ مسلمان آگا مسلمان آگا لیمگی کافر نہیں رہا گئی لازو سے خوبا ملمانے گا کنا دے ملمستوب جے اگاغی مناسب پا دریاب دے پاس مانی جسی شو کو دے کہ تلے جسی شو دے یہ دے آئے دے ملمستوب جے دا بدل تکی نا غوری لگا سنو کہ دے طبیعت خراب سی اول تکی پا عزت پا عزت پا آگے نجا سکو نو حالت لگا قیل اللہ حد خلو سار و سب دہا ما کامت منک لگا دے سلیمان دا اصنا چی دی بندگی کولو سواب اللہ را تفصیلی تا بانتا کنا یا صد دا منکر ایرا اللہ ما کانا تابد من دین اللہ دا اصنا اکل سکر ایرا سید نالا دا مخی نتریسو یا صد دا منکر ایرا دا دا منکر ایرا اللہ دا دین ما کانا تابد من دین اللہ اغشیر کیے دی اغا منکر ناغا حق غد تمارسو نبس کلو دیتے ہوئے سی بن نسل اینا آبادی تا اصرف مضبوط ادا دے نکلیو لی دی وہ گنلی دنگی ہوگو لوگ جتن دنگی ہوگو وکسفت انساق ہے دلان دی دریاد دی سن دی دا چا پاونی دی درد دروب ادا سی سی دیسی سفالا گولا چا پت ملوی چا پتی دی پاس ایسی شدا ریکور لگا کوتے تا تازم مستاز دی آگا ادخل سر لگل آگا جولا نکلیو لی دی کسفت انسا کیا ذکر اولا پا حاضر ادا سیدا سیدا نوی دسو نگم زو گو چا نکو جیگم نا پا بندے کے پاندائی پر کیجی راست کر یا لنگ راست کر وہ ہوتا وہی کی قالا سلمان نیچے رے پیلا دے چاہوے لے سیو دیتا سلمان نیجوے لی قالا دے پا خدمت میں مقرر دے نغوتا ہوئی نو ہوتا تو پانچے دی انہو سرہم ممرد من قواری یا مضبوط با دے او کوشش کرسے جو کرسے دیسی سونا پنسے کتا کلی دیوے کے اخفرزان نا پو ہوئی دی سبانی پو کلو او دا دیوے نا پو ہوئی طرف انتقالو کو زو بینم دا پاسا پی سی سمینم او دا پاسا پی مضبوط ایم دا غنینما دا خپو دا لگولو زی دا مینما دستی دا لکچی زو نورینم سورینم اگر نور اسطور پشابانی مضبوط قوت و قدرت دا اللہ مینم نر پرست و کن بود پرستی کو رضا سور تاجی نکو نر می لید اگر نر پشان دی قوت دا نر دا مالک می لید تور اسطور مینم اگر اگر پشابانی قوت مینم لکا دل پشیزو بینم اگر پشابانی مینم دا اللہ رب العالمین قدرت دغه شان ته ویل کا تجلیات د شیشه د دینه چته د دینه د محسوس نه غیر محسوس ته انتقال د ذهن کای دو خیال نو دا دې تر فروغ وګړه د فل علی یقینا ما جاته کړو تو خپل ځان باندې په دمکول بالمان و خواتی ما ایمان را ہے ازو تعدیشن حکم دا اللہ تا سر و سلیمان نامی دے پیغمبر منم للہ رب العالمین دا وجہ دا ویدہ چا سلیمان علیہ السلام دا بیدین جوڑ دیل جو کرو کو بوبانی سے شیل گولوا چا تیریان جرگ کرو شیطانانو دا دی جنی موری خاتیرو نو دا دا خاتیرین پیدا ہو لارو سے انسانو خاطرے میں پیدا ہو بے گئے کا کدا لا راغلا سلیمان سر یو سلا یو سروادو کو نمون با نسب یا پا غلامی کی پراتو ذکر دا خود نمون با خوردہ کی جی یا با خوردہ دا خروی مخیر ساتھ یا نسب دا پا بے غلامی نم اخلاص نسو نو دا سے چل کل غائی کہ سلیمان دا کا توا نسلی ایسے دا مخی دے خوردہ دے خنور اور طول لکو دی بیزوگان دو دو دو دو دو دو دو دو دو سلیمان علیہ السلام مخت و قتل نور پتہ لگئی پندوں نے پتہ لگئی مجھے دیر پر ایدہ پر دریا باندہ سے جو کہ یا خدا دمرہ درو اور دمرہ جوڑ کری کہ ادھا حاجی نیچے نو پدے بانے یہ بلدین پلا رسا بلدین تسللا نو دو پسرے اسرائی ہے جنجا سسان دی کہ کل ادھا خیو چتائی پندائی نو گوڑے چھے وستے پیستے کے لکھ سدے اگر چھے وستے کے لکھ سدے کے لکھ سدے فعمل لها النورة وأول من عمل عمل النورة سليمان ده دروغ فدروغ لطاس أول غدي كي أغدي كوني استعمال ده يختو ختمول الله أغي جاب كريدي أو بيا يدي تد استعمال طريقة وخودلا إذا استعمال كي يستمي يستمي نلي شو نباقين هو في جاب نكات لها ده پیغمبرنا تس ده شهوات ده نسفرستي يو نمونة جولتو يو نمونة یہودی کا سنو ہے جو لکڑا بالکل ضروری استرادہ ثبوتی چر کرے قال المحققون لا يحتمل ان يحتال سليمان لينظر الى ساقيها وهي اجنبيه فلا يصح القول بمثله وانما فعل ذلك ليزيدها استعظاما لامره و تحقیقا بنبوته مداری کوئی سلیمان دا کار دا دیتا پار نئے کرے دا پوولا چا اللہ دا دین سر عمر تور کئی دا ایمان سر عمر اللہ مہربانی کئی نو کفر تصیر روات سے چرد کفر سر با سیجا سی بانی دا ایمان دارن دا اللہ غلام و نوکرن دا گو عرص مال را کری نو تالے نسیر کولے مدارک دیتا دا دیتا کولے تحقیق کرد نور علماء کردے دم واقع یقیناً لے گلا من سموتا قامل دود اغمل اصالح انی عبود اللہ آغا سورة فرقان مثلا مئی روز بابا جوتی انی عبود اللہ دیو اللہ منعی نخیر دی خیری دی خیر طرفا بزان نمدنے نبو دولا لسی یختصمون زنوتی مانگ روز از زنوتی بکور پا دیسو جو برسر پا جنسو دے والی کلوار ذرغوالی تاسو بڑی عذاب مخشد راتو قولو بخونا رحمت راوالی خوکا رحمت راسی اولی بخونا روالی لالانا خائچ رحم شودانی اینو کو سپیرو گنیتا سپیر ایک تیر نابک سپیرو گانی منگتا اوان کتا سریمان راولی تاسو سپیرے سپیرو دا سپیرو بڑی چرالی نمر کے سوکھے راللی تکلیفون شروع شو پریشانے راللی تیرے بھی جن یہ سنگا غائر کم عند اللہ سس دروالے سس قسمت یا مصیبتوں خاص اللہ سے غری سس بدا میرا جی بلکہ یہ سس تفتنون سس سزا ورکولے شی یا تفتنون امتحان کولے شی لگانے وکانا فی المدینہ تتسات و رات خار کی مشوران انہا تنا یفتدون وانے لیتا وکانو اغناء اسرافہم مداری کوئی ملکانان نہتن ملکانان دو ملکانان زامن کانو اپنا اشراف مداری کوئی ابن کثیر کانو کبراہم و رؤساہم ملکان و مشران ازنین مخافل خلق بل طرف تاری ولا یصلحون خیر نو ٹوپ مر کے وہی اس دا حال دے لیڈر خیر نہیں تھے یوس کی دون فلار دیو بسر جنگ گئی اختلاف پیدا کری اپوور دے تمادی بیت داری آوری ولا اس دہون دیو بسر جوڑ نہ آوری خیر نہ آوری الو براجی تمال اوٹ راکائے اوٹ راکائے نستن بدتا لگوم اوٹ راکائے نتار بدتا لگوم اوٹ راکائے نسڑک بدل گوم اوٹ راکائے نتیب بدل لگوم کی مچاج گتا در روانی اوٹ نہ راکائے نیستا دینا بدلی داری دی دنیا دادا پولا پلی پلی پلی باندیا سے پول پلی غضب باندیا سے لا اسلحون اسلاح نکی زما رور زما قانی تیب دلوم لگوم سڑک گلو مباسم بجلی رتوم لگوم تو برا سرائی کوشش بزوکم تو برا سرائی کہ زیان تاوان راجی زمان مناسر غلوکم کہ تلک دیر راجی میں تو بیتا ہے نو بشی کنا نا ما لوک نگا کلے تو زب رغا نگاکم تو کسی جے دا سیخ بولا نگاکم بولا سیخ بولا نگاکم تیر پولا نگاکم دا کلے دا کول دنیا کے پاکستان کی گورا دا پریتی شورا دا فلا اس لیے اونیو دا قرآن دا پاکستان یعنی سب کی رکھے کنا وَلَا يُسْلِعُونَ اسلامی کے فساد کئی لیکن چاہم دریج سے نپو بلو طریقہ بانی پساد کن پو بلو طریقہ عالم دے چیزو تو بل طرف تا انقلاب راولم پساد کن نکوئے پسادیان پسادیانو کوئے پساد جنا وَتَقَاسِمُوا بِاللَّهِ تَسَمُنُوا كَيْ پَنِدَا اللَّهِ بَانِي دسو یا ماجی جا تَقَاسِمُوا بِاللَّهِ وَقَدْ تَقَاسِمُوا خبر کنا دل کے بزو سر دے کفر کے سر کرے وہاں با جلے کے جزنا خواہ خواہ خواہ کرے وہاں با تما سہدنا مالک آلی نو آجسی مجھے تباہی آلی دے کوروارتا ایتنی مجھے رشتی لی میں سیاست ان دے قنم دے او کا بیا ہوگا میں خبر ما تا اپا تنی سے انا رسابقون اتجیر کرو دے زالے با وجلو اتجیر کرو من دے مضبوط تجیمی کرو عدود بوانو تعلیم و تعلم کئی ختم باران سو گرو گرو سو سخت طوفان رائے لاڑ کے گھر سو دے دے کے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے دے کئی داغے دو جن کا مراشی تو مسلسل بے کار کئی مخام خواب اللہ گور سرا جی جی جی گیا نا بڑا کور ایسا رنگ پڑا تھا بچ کریں گے ایماندار برم آ کا لوٹ کیا کل چیری دو بتا کل چیری کام دے دو کل چیری کا پڑتا ایسے تاسو کوائے تاسو پری تھی دہائی اتاسو اوور تو ہم گور آئے پروانا یہ اوور تو ایک کل ابھی باقی دہائی ہوا وہاں تم تم سرو ادا شرم ہایا دیا ختم کی ایسا سزائے میری نو تو مست بے زنانا ہونا مسلمانا زنانا شرم بتاری کہ نہ مطلب نہیں بندونی نے سال آواز آ گئے نا اگر تو وہ کوائے کوائے وہ دل تم کو پری پیوانے سو رہے کیسے جاہل میں جواب دکان دے میرے چندہ کے وہ شاہ لوٹ کے ہم بچے لکھ بننا لوٹ سے لے لے سورا تو سرم آلہ لوٹ وہ لوٹ والا کے تو خبر کو مانی ادائی تو خلق کے جان پا گئی جان پر در گانی من خلاص کر باران ہو رہے من کو دوبانے بعد قل الحمد للہ اوہ کن الحمد للہ خلاص ہو اللہ صفت تبا کول دا اللہ صفت خلاص اول دا اللہ کار ذریع کول دا اللہ کار ندبل چا اچھو دا اللہ کار رے ند صالح او ند لوت علیہ السلام دا کار دا دونو اند سلیمان نو داود خلاص اول دا اللہ صفت تبا کول دا اللہ صفت او سنکی تو سنگاہ احسار دے ہاں دمرا خبر ابا نیکان بار سلامت یا رضی سلام علی عباده اللذین اصطفا سلامت یا و بچاو دا اللہ پا بندیانو آو چا اللہ غر کری دا اللہ دو ذکار دا پارا سوک جی ہر زمانہ کی ہر زمانہ کی علی عباده اللذین اصطفا اتبائی پا چارا جی آو چا اللہ چرا ولی مطر اصطو کانی پا ورے بلتا عذاب را ولی عبداللہ ابن عباس وی عباد الذين اصطفى مراد پیغمبر علیہ السلام شاگردان مرادی ٹھیک رہتا نا کہ عموم کیا غدن نہیں تو فرق نہیں عبداللہ بن عباس قال اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصطفاهم اللہ مجمع الزوائد کی روایت نقل کی اور بس انت ابن جریر دا روایت نقل کی پر تفسیر کی تفسیر کی اللہ خیرم اما یشرکون استوا علیہ اللہ دے بہتر کہ خپل بچ کی اور دشمنان تباہ کی یہاں سے چدے شریک ہوئے اللہ سرا اور اس بچ میں کہ خاص میں اللہ خیرم اللہ خیرم جواب دے کہنا لا الہ الا اللہ اللہ خیر اللہ بہتر دے میرے سے خیر ان خیر میں تھی بڑی بھی نہ عقلی اے تو کہ پیدا کی آسمان ہونا کا وہی والا آسمان طرف ہو ابو خی ابو ورغون پاہی بانی باغون ہے تازہ والی خواندان ذات باہی جاتن تازہ نیستے اس تاسو بچہ ہم توان داری کی ورغون کی یو بوٹے یو تیر ورغون کی دا کرنا سوکی اللہ ایلہ اما اللہ لا الہ الا اللہ مدیر صلاح فعبان طریق مہو گلی نسو غجی خیر استاسو نقو تیریان خو وولی تیریان کم ادا بیان کرو اچھ دا بنی ایلہ اما اللہ اور وہ یوخ لے لا الہ الا اللہ بلتو نیسے اللہ دے اللہ آل تو اللہ کی بل ان قوم یادلون سسک شبہ نیسے بلکہ دا خلق لے کہ برابری دا اللہ سر دا اللہ پہ صفت کے نور تو یادلون بھی ہوا دا اللہ سر برابری دا اللہ صفت کے یا یادلون اور یہ دا اللہ نا یادلون عنہ قرآن قرآن ہوئی یا تو چکے درمت کی کہاو قرارم ذات قرار او قیت میں جنو کی سنجنا نورنا والے او چلی داوے لولی غرنا او چلی دا پنیان جدو سنجنا کی خلق دیوال تو سرگو میں چلی دا کاری میں چلی دا اللہ کے او لا اما اللہ ایسے ری صفت کے سوک دا اللہ سر کو سردار لا الہ الا اللہ سوک انی سہد یا اللہ کار مجھے آئے بلد سرون لا علمون بلد سرون برکی جمہور دخل کو نبوی جی پریب آنون دیوی جانے والا پیپو کا دانے والا پیپ چاہت برکو دا پیپ پیدا چاہت دارت ہوا سرک میں جلو باسا بلدوزر دا بلدوزر بچاؤ دا نوکری بچاؤ دارت ہوا تو دا موقع دا موقع تو خو نوکری دی اب نوکری پہ جو دیگا کار کرے دی کہ ان کے اصوک دے اللہ لا الہ الا اللہ ایلہم اللہ ایسو گیا جو قبلی فریاد دے فریادی ایو جیبو قبلی المضطرہ فریاد دے فریادی سوال دے سوال گی حجت دے حجت من ازادہ ہو کلے چکو زاری ہو چی چلی نو باسی دعا زاری چو چی دعا ہو چی ویاد چی فو سوال سوال دے چی اگلے رکے پریشانی دے بن جانو اسو گیا چی کرے تاسو پاتے پرے ملک بانے مشرانو لیانو لولو خلقو او خیارانمو طاقتورمو اگر یولو اتاسو تا پکردے داسی زیرون چی پا گتی خخی کرے پا دے گتو بانی چی گتی مالک ما نو بل بخن سو کردے امام پس شپک کن او دریجی پس پاو کی دا نینز آگا نیستے دا نینز بخالی او دیخوا دیخوا باور کردے مجال نو چی بل تو دریجی سوائی تاولو نسوا داسی خلقو چی سب کی بس سوکن پر خو اور کسی استادو در دو جیرے سگا دے او باسا دا سیون کی مانزے کے دے اوور تو اجی آرہ میں کرے کہ او وہ پاسے دے بل باگا میں سے مکہ زندگوں میں تیسی جوڑا لاس اب او زورن او کول کہ موز بخلاس او پر دولو بسر وانا با جوڑا کھا دی جماعت دے دی خبر اکن دو بل کلی نہیں دا سی قسم خلق ہو لارا اغسر با اللہ کی جی کہ ایمان پہ کیوں اللہ جو بخی کنو نو اللہ بہت سر پیجی وہ داؤ گورا کر داؤ کا حالت گورا سر مکے سب کے دو دوسرے دم وہ مسلمان سر سب کی نجی دو میں سر مکے کون دو اللہ کے سو میں یہ ہمائی در لے ہاں ہاں لیکن کہ اللہ اکبر کہ میں ادھر لے ہوں اللہ سے کہتا کہ میں نہیں ادھر لے میں غیر باسا وہ اجلو پیجی اجلو اجلو تو ہمارے سنگی گرین تا سنگی رو سو بیلی پر آن بودی لگی جمعات پر آگر لے مجھ کے خود سلمان دے کنا میں تو غریب آئین لے چاہیے دا وہ پہلے میں کہ زیو کے جنگو گاڑی کنا دا شیر سے جسے سینے نیل کے ورنی ملو جی نو زیو خورو پہ جانے کہ زمان رو دو زیادہ کنا دے ایمان سر نیر دیو پکابی کی اعلا مدلی جی کی پی انگریزی والا سر والا نہیں اگری جی یا سر بانگریزی اور چوڑے کا چہرہ کرے گا عرب سب کے مر کے غیر کن سے ادھر کا نمو قدرت پوچھے گی سولہ مر کے کہے گی اور آدھے مر کسی وہ ویستے تو سب کے دستہ دے دے ساد مناسب دے دے جی تو ترتیب دے کہنا خون رہا اور ترتیب باندھ لے لی علی نہیں مین کم اولو احلا میں ون نہا اقل من دے جلی کی جنی دے کی جلی من سنگا تو با چکی سن لے سبق کی نیز دے کی نو خوال کو انی پر خوال بڑتا نہیں جا پا گاتا با بلنا پر خوال پا گاتا بانی ادا سے بھی کنی سے جلی جانا بازی مکرینی جانا ناز زنا دے وہ زنا کی جانا ناز دولے دے دے دا ولی سیدی جمعہ کی جانا ناز نہیں شکن تاثیر یا مصر کا مریض ہے تو وہی جمہور کیا تو جانا ناز نہیں ولی قبل کی اجری جی نو دے تے خطا کی جی اچھے دے بھی ہے زیر تخالی پری دے نمی کی جی مصر جانا ناز نہیں ہوگا تو یہ سیرا خواہ ہو درے گئے تول وہ سانتا اکثر دے پہ جانا تا جو درے گا نو کوشش تو کی جی میں چوار نمی آتے یہ مو جیا ستا دے درے دو جے کنی پہ چون چیدہ جے ستا دے درے دو نرے وَجَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ سوگ دے چکی تاسو پوری دنیا بانی اس نے کبانی اَلَهُ مَعَ اللَّهِ تیری صفت کے دے اللہ سر کو کی سزا در کو لا الہ الا اللہ قلیل اما تذکرون کم کچھ چرتا تاسو خبر یاد آئی کم کچھ چرتا ٹھیک ہے پختو دی تو ہوئی کنا کم خود قلیل مانا سولا کچھ دی تنین سولا چرتا دی ما سولا ایفام دی گل مارا رائی کم کچھ چرتا خبر یاد آئی ام من یهدیکم فی ظلمات البر سوگ دیک تاسو خوونه کوي لار خوی په مشکلو په نامعلومو ځایونو کې د وچو دراندې دریاب کې لار وکړي پوه چې هدایت څوک کوي وما یرسل الریاح سوگ دی چېرې دی بادونا د پاره د خوشحالۍ مخکې د باران نه باران راځي سړې هواګانې والي دي سوگ دی نیستې معنا ده الا ان الله سری صفت کے سو خزدا شریف دے اللہ سر تو لا الہ الا اللہ لے دے اللہ دے توڑا ہوں تے خلق دے سر سری کئی سو دے دے تے پیرا کیوں گیا دے دے گھر رہی سو دے تے روزی دے لور کئی دے پاس دے لا مینا دے بڑا اے لرنا الا ان الله لا الہ الا اللہ رے مضبوط دلیل پر کئی رسی دلیل کیسا وا لا عالم مرز سماوات والا رب الغیب مدی معلوم تولا ہوتا کہ بر بھی ہو کلر اسمان کی روز میں کہتے پٹ بانی دے گا اللہ نا یو اللہ کوئی دی یو اللہ کیا سکے علم دے گئے بنی سے آگے یو خبر ہے کہ اللہ اسی وقت کی اقو تو معلوم ہے دیا تو پتہ ملے گی الا اللہ میرے پورا مخلوق تول مجھے کو جن جی بر بھی ہو کلر ایام ہو باسون کلو پور تو پورے سے دو با پتہ تو نہیں سکے کہا جائے کی تلی اگو تو پتہ نہیں سکے کلو پور تو کی جن انبیاء نہ اولیاء نہ سیدان نہ ہم ایماندار پتہ تو نہیں لگی علم غیب خاصہ دا اللہ دا عیسوی رضی اللہ عنہ ام المومنین من زعم انہو یعلم ما فی غد فقد اعظم الفریۃ علی اللہ فقد اعظم الفریۃ علی اللہ وہ سبانے پتہ رکھ لگی دے دا اسباب ہونا نو دے پا اللہ بانے لے درو دو کو لے درو دو کو الغیب ادے دے غیب دا یہ گار دے نیچی پی جائے پہ غیر بانی سواد اللہ نے سوک اروزی سے ادھر کل نیچی سے بلکہ بلد دار کا علم ہم بلکہ دوپار دا انتقال من کلام الى کلام بلد تیم ادارک علمهم بیکار سید علم دو پودو بارد آخرت کی سمانا بیکار ادارک تدارک دے سر کی تدارک دے اور بلد مانا طول علمنا یوگل پوری تردی دی ایوگل پوری اسی دلی دی اپتن ادارا گوڑی چی قیمت کل را جی سو رو تو پاتی سو کرنے تو پاتی ادارک تنافا تفانا اور تلاسا بالکل فنا دے دار کے در کو مانا بلکہ پورا علم دو کو بارد آخرت کی سب بارد آخرت کی ادا کی دیو اللہ نے تو سوک نہ پوئے گی پھر دن کی او اللہ دے بل ان کی سکی نہ وے علم لا سکے بلکہ دو پر سکی منا آد قیمت برا سلنا کہ پہ کم طریقہ اور جنی سے برا جی بلکہ دیتی میں بلکل لارا اندہ بے نظرہ کافر ہوئی چکل خاور سے گاو پر تو کل شاہو ہے لقد وعدنا آباءنا وآباؤنا من قبل اپور تو نشن تا تے دائرے چھ سل کالا پر سو پر تکی گے کہ زر کالا کہ لز زر کالا دا خوری جی دی آگا وقت نبی را کلے چراغ پور تو بسے تو دو وقت نمکی اکلے تو کچھ کھا تلے نیا تو بازو سارے نو تو دو مکی نارا نگا چیدا بکی گی راجی با راجی با وقت اللہ تا معلوم گے چاہ تے پتہ نشتے ہیں با تو خانو کسی گئی اگر گئی فیفہ کانا آخوت المجرمین حال پریشانی رب جی خاند مہربانی لیکن میں سر ہم لائے سرون قدر جمہور بنا شکر و اللہ دے نعمت رب تجھے پتہ ہے لیا لہو ما تکنی صدور ہم وما علونی ہم اللہ علم الغیب دے بلتو کمو مسلم ذکر کو تغیب اللہ پوجی لیا لہو ما فی السماوات واللہ دے الغیب اللہ اللہ جنزل بل ادعائی کہ جنزل ما من غائبت فی السماوات والارض ان ربک لیا لہو ما تکنی صدور ہم وما علونی ہم قرآن میں بس دیکھی جی سریع صورت نمال نہ ازدہ کا چرت دیدا خبر خود دکھا ہے کہنے پہ نیجیوں گئی اللہ یہ دے تغیر دے لارا نبر توکنے پہ جی کہ تینوں دا بیان آز القرآن فرمو کہ بڑا رزین یہ ولی کہ نبس کے رزین یہ ہزار اولی ولی غیلی کہ بسی علی ان القرآن یقص على بنی اسرائیل ندا قرآن قایان سخشتے ادا قرآن خواہ تیجیان سخشتے وہو تفیدن رسائی دا قرآن چیلے کی دا قرآن یقص على بنی اسرائیل تفصیل بیان کی بنی اسرائیل والے بدیر کے خلاف کو حقائق قرآن خی اختلافی عقیدوں کی قرآن سے خبر خی یہ تین ہے چرا کتاب کامل ہدایت و رحمت اور پورا رحمت اللہ مہربانی ہدن کا عقائد کے رحمت کا عملیات کے اعمال کا ان رسول دعا ہدایت خی رحمت کے او کا عقیدہ سر دے ہدایت کا نکلار گئی رب بڑی فصل کے قبوب میں ضرور دے علم والا تو دنیا کے مسرا زان اس پر رب اللہ بانی انکا لحق المبین زان فتاس پر رم اللہ دنیا کے لخلاف دسے حکم ہوئی چاہی پہا قبانے کل فغلط ہوئی ان یو علائے بل الحق بل المبین بل کارا خبر تا سخرا اینوی سخرا گوج مجدی حقیقتی نیستا ہے ارزان پا اللہ اس بارا انکا علا حق مبین انکا لا تسمی الموتا سب نسی جا کانی کانا خبر اور بے سکتا نسی اور اولا مروتا پیغمبر تو اتو تو نسی اور اولے مغلو تو سف مر راور راوی ادعا کانی جی کدا حق نا کانی جی فغوبون نجی کانا مچی فغوبون ان کون سو ادعا حق نا ان کون گے نسوک بے اتو آوری چاوست نرسی ولا تسمع سن الدعاء مشور وكن تفريات اواز كلا تجودي دا پسا مخ مخ او تو خبر اشاره پوسی امه تو ایتو تن سر له الله تعالی له کوم کافر کی الله تعالی سر له او خبر دا اسباب و دلان دی دا بند یان دا پیغمبر تن سر له نو سپر له سر له تو ور موتا ان کلا تسمع الموتا موت القلوب دی بالکل صحیح دا موت القلوب دی او موتا د جسد دی کنا جسد میں سنگا کہ بڑے ملو تنسے رہے جسد ملو آتا بوا رہے سما المتا مسالہ ہوتا کہ تم رہو طرف جگہ کا میر مسالے نہیں تھے سما المتا مسالے گرا کے سیرا آؤ کمر ولو ولو مدرین امی تو سمراڑ ان کے دوران دو تو گمراہ ہے نہیں مشور بولو تو وہ تو مسلا گو رہا سو لیکن داچا کی میں کہ تم لوگ کہیں مسلم ہو نا ابھی دیہ خود ان کے ہوتا کہ تم ہونا کہتا ویسا کال قور آ رہے ان قیامت میں بازی جانی قیامت کا نزیبا آثار بھی قیامت پر گندی گی یہ زندہ سر بہ پیدا سی شریم جی مور بمرا جی حدیث کی تذکرہ دا دا بطن من الارض یہ زندہ سر چاروے رزم کنا مصفا نہ بوجھو تو کل لیں گے ہم خلق سے خبر کی دا بوئی دا ولی ذکر کی خلق دی دا تین زمنا انکار کی یقین تین ساتھی نہ بہت سر خبر کی حدیث کے راجی تعریف سے کرے گے مخد انسانان میں خبر کو جوابانی کو خبری کی لا یطلبها طالب ولا یدرکها لا یدرکها طالب ولا یطلبها حارب چوک چیتی نے پختی ناتی تخدیرے نیسی اور چوکی کسی منڈی نیو رسولے نیسی بابا روانی ہر چا تب اشارہ کی گوتید سلیمان اصاب موسیٰ بچا پتنجی بانے با توروالے سرگنجی جی کاف بچا پتنجی بانے با روانوالے سرگنجی جی مسلم ایماندار روانوے کہ اللہ سے مقرر کری آگا سانتا با جی فجی طرح خبانے تو کل لنہم ہوری خلق دا اللہ دا اتنی اتنی ساتھی آر بل نبا فوج پورتا کرشی فہنگو زہن یقصبون تو تو دمر گئے اخفل موجی جس کے بلتا با اخفل فرشا بلتا با اخفل فرشا بلتا با اخفل راجہ مکا بلتا با اخفل راجہ مکا انبیاء علی مستنا اخفل زمانے کی انبیاء انہوں سے امتیان دا انبیاء انہوں پدر طریقہ مانی کلا کی برا شروع ہو جائے گا شی وہی بہتا اتذب تم اتاو کرو جن کو ہوئے ہے چننے انہوں کے اتاو صدا ہے علم ولم تحی تو بیا علم پوٹی نہیں علم جنہوں کے کہو دے قرآن سنت انکار بھی کہو دے یہ خبری انہوں نے انکار کہو دیل کامل علم پکاو اب ماذا کنتم تعملون یا سری کی تصویر کول سامل میں کل سنا رہا فصل اصلا لائن سے کون اس گفنی سے کول ہے بلی نہیں ہوگی سپیتا ہو گو رکھا رہا روز تو گو رکھا دینا نظر پکی لگی پکے دو پریشی سے لے کے ففض یا من سے سنا آتے ہیں منزل آرک تو یہ پریشان ہے سی اللہ من سا اللہ لیکن چا اللہ غواری اللہ غواری میں صبح نے پریشان ہے کی داری سے ہوت گو رہے ففزیامن سما من جاء بالحسنة فلو خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون بدو ورختي باغ ورختي ليا وكل ما تعود آخرين هر يوم تولنا زيب مخرر الله أيوب سركو جزيري لا سرج خيري سرنا وطاو جي داخرين وقرنا تويت دا كلاك جي مديك وفتيكم ترتا نسي فتيه تاسبوا جامدا اي تولاي اغبروانی لکہ تیرے دل دوریا ہو وریائی سے درانے میں پدامہ دمارا کیجئے سوائے بھی تیجی نا وہ چلک ساس دے کر کہے میں سے گورے اغب آگا دے کہے ہو پتلو بانے میں تیجی چاہ روانا دا حرکت دیجی سے دست بدا غرن روانی وطلع سے پوئے گی نا تو بارے وائی سے داجی پدے باندی اولادی کی کاؤ دی دا تو ختم سی سن اللہ کول دیا کول دا اللہ آتی مضبوط کرے رہے ہر سے چکے یقیناً دے خبردار دو تو جو کوائی سوک کی مخشی اللہ سر دنے کے سران دلو بے بہتر داغینا رضا ہو رو بھی پریشانے میں بالکل بے خطرہ سوک کی مخشی اللہ سر دبا بے سر سر کے اوڑے دے ہم جائے جان سر اوڑا بہت دین کی نروان را سر کے غلط اعمال دی فاہو عقیدہ بیانی فکبت وجون کنار نصر دلان جی رکھ رشی پر مخبو گو رشی پر مخبو مانے بجاو دو باکی مخور بے دلان دے کو کب بد دلان دے کے سنخون ہو دے پجان من کے اور سزا نیسی اور کورے نیسی در کورے کن لائے چتا سکری دلیلی وحنی ویا مانے او کنو مانے زو پردے غلام پردے نوکر او پردے تن خو خورن زو بے ویم زما بلے لار نیسترے زو بے وحی ادھا کن بیان دے کن ان پدی بانی انما امرت يتيما ما تيرسي في ظلم ظلم ان اعبد رب هذه البلا عبادت کولو دمانے لے برد دی کری آغا ہر رمہا چیزا چور کر دی دیلا دی مالک دے دی مالک کو حکم منلو ہر صدی جاگا عرطی ایسی چسن یہ شن دو ہمیں صدقہ دے خودن کون دیتا امرتو ان اطلو القرآن دا دائی دا حق کار بدائی عبادت دا اللہ عبادت دا سی ان اطلو القرآن اللہ کتاب خلق تو لستو ما تیرسی کہ تفیشن دا اللہ دی کتاب دا تلو انہ یا ان اطلو دا تلاوت انہ کہ دولو ان کتاب دا اللہ تو مخلوق بانی ان اطلو القرآن علی الناس ابلغهم ایاهم ابن کثیر وی خلق تو قرآن خان ادو تو رسم ابلغهم ایاهم غنہ کار داری فریدنی دارا دوڑین پا دیرا کی جامعوں پا دیرا کی زبا سن نمج حرامی کی روڑے داغا جامع داغا لاس پی جب داغا او ایدا پیوائے زبا پی بلتون اغلا پر ادم نو بلتون نسو کی پا صحیح روان سے پا دی خونا دے سکا پا صحیح روان سے دفل زان دے پارا ما کتی نفائی دے نرا رسی دے دن نرا رسی دے دے فائی دے دفل زان دا اتول چی خطا سکنا نویتا انما انا من المنذرین بے شکا میں مزو لیکن دیا رہے ان کنا انما ما اللہ ما ما اللہ من المنذرین عذاب نشتے کی تطور در کم عذاب نشتے کی گفو کم اور عذاب دباہی راستی سے غتش یا رہے ان کے انچے تباہ کے گئے تباہ کے گئے تباہ کے گئے ویکن الحمدللہ صفتنا اللہ لغری تبارک اللہ نزل الفرقان على عبدی مسئلہ بیرک الحمدللہ سیریکم آیاتی اوکے تاسف پہ نہ کرے قدرت نکو وہ پہ جانے اوے پہ جانے کیا بی جنے کے سر سو سرو متفو اوے پہ جانے کیا کمزوری عجز نہ توارے نہ رسفو کم کم مقام تو رسے دلا فستعرفونا نوگے پہ جانے فتعرفونا نگے رب دے نہ خبرہ اما تعملون بطول اونا تتاسو توائے اللہ بداغی مناسب عمل کی سورت کے بیان دن نمل اور سورت کے بیان دن مرغو اغوم ویلی جی کلتو کنک ویلی جی اما سلام امیلی جا او دا چه اختیار دا اللہ دے تبارک اللہ جی نزل آل آب دے نزل الفرقان اختیار دا اللہ دے نیزاد تصورت النمل یو نفل الغیب عن غیره تعالی بی اقوال الحدود والنمل نفل الغیب فغیب ہوا اللہ پی جی بلتو کنک ویلی جی ادا مسئلہ بیان کا دا ہدہد آدمی گو دا مرغونا جن زکا آدمی بیانو ناکی دا زکا جن بیانو علتا نفی البرکات چین غیری ہی خیر چا سخ نشتر بی خیری دا مسئلہ بیان کلا پا دو عنوان پا دو دلیلوں باندی قدرت سخ نشتر و علم سخ نشتر ما تو اس کم برکت ضرورت تے کجم دو بو ضرورت تے کہ اوجم دو رو ضرورت تے کہ گرمیم ندہ ہوا ضرورت تے دو تسی ضرورت تے دا پتو تو نشترے بیا کدے نتوم رو ضرورت تے دا پتو تو نشترے علم نشترے قدرت نشترے درہ امتیاز جہدو بہا وستقنتا انفسهم وسن چی نمانی ندہ پر زد نمانی کائنات نمانی جہر نہ کوئی نہ بزرگ ہے نہ بے گری نمونی سرورم امتیاز وقال الحمدللہ فضیلت العلم علم مانی شکر ادا کا داود سلیمان و الحمدللہ اللہ تاس ہم دین دی سوج را کلا کنا زبر ان درشن کنا پوک کپا دے کرے پنزین امتیاز علمنا من تقطر دادا خاصا سوجن امتیاز قالت نمرتن بنیجی اگر تقریب دا خوز دکا کنا بنیجی اگر بین از دکا اوان امتیاز هم لا اصورون مخلوق تفتنیسی انبیاءتن اتن امتیاز تفقد الطائر تلاش بکے تفقد الطائر ما هم احد تو بما لم تحد دی سلمان تیتی سنے خبر کی خبر آتا تیر اندر اخبار کی غیر گو تو سوئے کی بکنی نہیں کی نتیگم نہ اغم نہیں کی پکڑے بے جانا پے گم تم نہ پے گئے خود تو تلے رہے تلے میں مغجو تکے پہ آیا خبر سرا وهم لا تفقه احد فلم اعلم توحيد دين لسم كلام ده هدهد التنقيدي التنقيدي كلام سلور نقطه كما جده كان سلور خبري كريدي دلوه ما لوه سياسي ادلوه لوه اخباري دس كلام التنقيدي كلام نشو كوله وكسي ملاشر جد كهده وكمال لا التنظم يورسن الخبر الواحد يجب ان يبحث عنه سننظر صدقت ان كنت من الكاذبين درسن امتیاز کتاب سلیمان اپاغی چغنو کے جرلسن اولکی ایلی کتاب کریم اخیارتو میں دا خود چادے دلوی سریدی سوارلس نحن اولو قوت اولو باس سرید حمق و ذرائها و کیاستها دو جیران بیوقوفی ادا غیر اخیارتو فکر کا دیتا سو چکا ہر دور کے داستان تو دا اسم دا حال لے حلو او کیا سر ادا غلط غلط روان دی ولسن آئیو کن دی آتین ہی بیار سے ہاں تخت روڑائی دی صورت کی بل جنی سے اتلس نکرو لہا عرصہ ہاں جغرافیہ بدل کئی نقصہ بدل کئی او اکلا نولس کعنہو ہوا و اوکی من علم من قبلها آغا معلومی جی اپور سنگا شلم قالت رب انی ظلمت نفسی باغی نے اخفل آغا دینی مسئلہ حل کرلا ایمان درست کر یو اسطم وکان فی المدینہ کے تسا ترات بلکانان منہ ہی اجنہ ہو جرگا بھئی اجنہ ہو خبر توی مرنا سمان رزق کاملی کی پا اثارہ بانی اثارہ بنی نہ ہو بھئی نہ تمام بھئی اور نہ تمام بپاتی کس بدا کی وقتی طور بانی کا شیطانی کئی شیطانی بے سے زور کئی تو انتہا بد دو خزلان رسائی اور شرم راضی تسا طرح تن یوس کی دون دے سن امتیاز العدلت ولا نفر الہیہ دل سن امتیاز لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ چلی سن اخرجنا لهم دابا تینزیش لم تحیطو بها علما علم ہی متخبروں کا بے علم آرانی فجی سن امتیاز ان اتلو القرآن ویستن امتیاز فهم یوزعون اتستن امتیاز اتلا سن آیت کے دا کلام طول انوائی ہو ذکر دی دا کلام دا نیجی پا کلام کے طول کلام ہو ذکر دی نو دیتا حسول چکا فکر ہوتا کنا وآخر دعوانا الحمدللہ ایتی نبی علیہ السلام رضان صلی اللہ عیسیٰ ندا بولی دعوی قیوئی چی دا خطا دا او پا ایسا تحمد نشتا دنگا چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم باندے جازی نیدے سے دا خبر سنگا دا طول دروغ دی طول دروغ دی ایسا سی جی قیب ایرادا بخاری مسلم روایتی ندی ارسا حول کتو دا دا کتاب اللہ عام واجی سن دی تی سوچ چی نیدے بیلے میں دروغ دی دروغ دن دی دا نبی علیہ السلام باندے جازی نو سے دروغ دی طول واجی سن طول مفسرین دی تی ایسا پیدا سو ابی برحمان لو گیا نیدی اگر یہ نرسے نرسے خلق معارسے نرسے نرسے ظلم جاتے نکہ ارونو روجہ دا میاس دا روجہ دا اللہ دا ظالمان اللہ سنت ظلم نبن کا اللہ دا جیت خورو اللہ سنت جیت خورو نبن کا اللہ کا سر ظلم سے اللہ پا دنیا علی نعوض ورکا پاسور علی نعوض ورکا زمین دا کور کی طول دا جی سر نفرت طول رز دا جی سر نفرت اور روز در روز جاتی جی بیماری جا ہم جاتی جی تاس میربانیو کئی زمین دا پارا خصوصی دعا ہوا رہے یہ کسی دعا ہوا رہے کہ جن نفرت روز پر روز بانی جاتی جی ادھا قرآن سر دشمنی جاتی جی اللہ ہم دین سے رمین پیدا کا دین سے رمین رالان اللہ بدا ہم پریشانی ختم کی ہے ادھا خبر سید ہے کہ سلمان دل قیس پر نکاح رسوا یوسف علیہ السلام دل رکاح رسوا یہ رزنو وہ پخوانے خبر ہے پتہ نہیں سے وہ کہتا نو وجہ دو شیئے کو بنی سی سوک وہنے سے سوک کلیم آرستی وہ اکات مجاہدین مال مجاہدین لو اور قولے سے بے سکا بے سکا بے صدھے خبری پوکا جے زکاة دے اور قولے سے اصل حق دار جا غدی زنانو تبلیغ جائے جو کنا تو چی بلکل بلکل پردہ کو تبلیغ نیسی بلکل با پردہ کی تبلیغ نیسی دا سی تازہ لگو رکھا ہے دا دعا سنگا اللہم ان یسل لکا حق سائلین علیک فین سائلین علیک روا دا خندا دا اللہ پانی دا حسائلی محق سے اسوال قبلوں یعنی تا پزانی کوئی چیز رو اسوال دی اسوال قبلوں رستان اس تا پتا بچی پر اسوال کو مطلب ادا دے وکو دا مطلب ناخلی بلتو کی جوڑی ناروا دی اسوال ملے خلق نو کوئی جو کی بات کہتا قرآن پا ختم کی دا جائز دا دا برکت پا رکھنا یا رسو بجیو پا کہتا نہیں خو کدا جنی کدا انکم نقصان دا رسن دا خنا دا تو سوک سے فقاعد المجاہدین پس خبری غلط کی داغہ وجل جائز دیا کنا نہ سوا دا پیغمبر پس خبری کولے پیغمبران پس خبری کئی تا خبر بانی وجل نو دا دین پا دشمنی وجلو اور داغہ خبری بن دول سنگ دی خبری سر بن کا مکو ناروا وائی تا دا خبری مکو میرا سوارا ہے جس نے دوسری شادی کی ہے دوسری شادی کے بعد وہ مجھے گالی کے سوا اور کچھ نہیں اور میرا حق یعنی آداب سے نہیں کرتا ادا نہیں کرتا تقریباً سات آٹھ سال ہو چکے ہیں میری بھی بچے بھی ہیں میرے اللہ دے تو ہدایت کیوں سخت ظلم دے سخت جا کہہ دے نہیں سے ساتلے مطلق ورتا پرے گا اللہ بولو بلد سے انتظام کی کہ بچی تین کے اگر سیدھے دو سر ظلم کا ظالم ادا اللہ اللہ بدن تپوس نہ کی خورے اللہ جستا اسباب بغیب ہو کی اللہ جی گزارو کی اخاون لگے اللہ پو اور کچور ظلم جاتے کم سبا کے زما دا خور لو سر بر کر کی جاتی تھی بس وہ سیما تے زما لو سر جاتے تھے میں خر خیر دے کو وہ وہ کہہ کے دا دوبلے کا خبر دا دے یہ دا سی چلو سدا سے میں تا چکو لتا تمہاری مکو کن جاتے دکھاؤ پر ابھی خور سر بھی جاتے کہو د تاونه له دې د باندې وختل دي اکور ته دیول دي ستاسو سره بیا ته کیږي ته راځي دا تا کړی دي تا خپل یو څه کړی دي نه به کول نه نه بچی دا او سم څه بیا به سم شي نو دا یې ساته که خو مونږ دي نه وي خو کله چې څوک فونه د قتل نه راځي سره بیا کیږي بیا به ته جاړې فریاد وکړې ای ظلم سره کیږي خپل دا تا کړی دي تا کړی ستاسو ته راځي دي تاسو دا ونه فصل سورة النمل مختب سورة الاسران نهت الاختن سورة بهجرتنا بحث هذا الشيء سورة النمل سرعي تعلق ملك الداسر لكثير سورة سورة النمل كي بيان داسر مسالي سورة قصص کے دائرہ سا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام صبر محمد کا سورة النمل کی مسئلہ سورة قصص کے تسلیدہ دین دین کے لئے ذکر موسیٰ علیہ السلام فرعون سرا سنگا اختر کرو تو ذکر اور کیا بہادرائی ترگے کے نہر سے سورة النمل کے بیان لإهلاك بقومین کہ نوے نمل میں اللہ جل لکھو سورة قصص کے غابے مقابل ذکر کے کہ چانا نوے وان اللہ تتل الرفع بعد التسلیم سنزم سلورم سورة النمل شروع قول الحمد سورة النمل کی قول الحمد للہ درمی رایت سورة قصص کی بیان دے علاق دے فرعون و بہامان قارون دے سوائے الحمد للہ دشمنان دے دین ختمی ہی اگر الحمد للہ دل کم وائے سورة النمل کی من اللہ سیوریتم آیاتی فتارفونہا اللہ دے تو دخل قدرت نخی خی دو دشمنان زلیل کول اور دو دوستان و چطول دو تب علمی نکاہی لے پہ جنی پا عملی میدان کے من صورت قصص کے امثلہ دا غی ذکر کرو جو جو خلق لا اللہ رفعت ور کرو اچھت کری دنیا کے اقتدار شپگ صورت النمل کے بیان دے توحید غیر سواد اللہ نے سوکھنے پڑے گی سورۃ قصص کی ایک مسئلہ ترتیب کا، فلا تدعوا مع اللہ الہ آخر، نبول والے کا مدد کے خبر بنانے گے بحال میں بھی پورا نہیں گئے اللہ سے خدا نبار میں گئے. وہ سورۃ النمل کے بعد نہیں ہو لے ڈرام سے اس کی رسی ہوا کان فل مدینے کے کس خاطرات، سورۃ قصص کی زیادہ کرا درے میں ڈرام جو صدا نے سر نو بھی کر کا فرعون حامان قارون مدا اشارہ دیتا کہ یہ ڈران بس قومی مشرانی سب سیاسی مشرانی اور سب سرمایہ دار مشرانی داد جانی سمخ لڑا جی ہم دیا راگلی ختم سورت النمل کی اولی وینا لہم اعمالہم فلرم آیتو بدو دا ناروا دو تخستختار شیدی بدو دا بد دو تخستاری جی لکہ جنہوریت بد ناروا او اغو تخستختاری جی جنہوریت دراو سر دو پارا کہ سکے اغو تخستختاری جی سورت قصص کے دعوے مثالوں میں بیان کرا کہ گاؤں کا خستہ پدے طریقہ اور پدے طریقہ اختیاری جی نہ سورت النمل آخر قل الحمد للہ سورت قصص کے جو الحمد للہ منزل ہو بیان ہلاک الاعداء ونجات الاولیاء لکہ سورۃ الانعام کی الحمد للہ وقوم بتباہے نیکان و تخلاصول و پنجو فرختون کی اتر کرو داد ربط مناسبت شروع ادا شیخ صاحب رحمہ اللہ تعالی کل مناسبتوں میں سنت الدرر کی اتر کرے گا. یہ سورۃ مقصد الرفع بعد التسلیم دا سوائے کی تسلیدہ داولا اور سوائے دا اللہ دنیا سوا کمزورے دیوسائے ناپوانے عجیزی محتاجے اوکا اوکا اللہ بدی عزت پیدا کی اللہ بدی نخرن کی مخلوق کی فغربے نیکا گلے نہ خلق تو غریبے سے کبھی پاخلاقی بدئی کبھی اور پاخلاقی خیال عزت کی قدر کری مغل عزت کم اگر کہ عاجز بھی وہ قدر بد پیدا کم بدی پار موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام ارے وقام تذکرہ کی دوڑا سمر کمزوری سمر دے ایسا سمر ناتوانو اجزانو سمر اقتدار روب اللہ اور کرو کہ فرعون و فرعونیان بطن بدنی دل ملیان بطن وار خطاو سیاسیان جے دران تن پریشانو اللہ رفعت ورکو اچتکو عزت ورکو اچکن درعو او اللہ کسیم مندل مردار کا ملک کی نواز کمزور بنی اسرائیل کے پاتے کا الرفع بعد التسلیم تفصیل بدی مسئلے کی کرتی اور تسلید دا گرن دا داہید دا حق تاسیم دالے ایتین نبی صورت ترجم بنی کی دا حقیقت کن حقیقت تے حقائق تاریخی الرفع بعد التسلیم تاریخ ہو گورا ہر دائی دا حق کمزور اور سرل رغن اللہ مقابل جلی رکل دی اور اس واقعی دے شرمولی دی دانے چہرے دولت میں اور کرو اور دولت کو غور خرق رقم کراؤ بتا تھا نشنا خبر لو خبر موسا فرعون موسا علیہ السلام وہ چتو یقینی چتو وہ اللہ رب العالمین سے چتو مصر کی موسا علیہ الصلاۃ والسلام نا تو قومیت کمزور سوک نو ذکر قوم کوئی پردے غلامان اور پردی نوکرانی زمیندار دیقانان اور قوم زنانے ٹول خدمتوں کی پکوڑوں کی خدمتوں اور پکاروں بان مجبور ہوئے دادا سوال اور روڑے گئے پکوڑا مجھے زیادہ کمزور سو کو رہار اڑنا ایک گور ہوتا پسند کہ اللہ یہ سنگے میں سب کے سنگے میں برابر کر بل طرف تو فرعون اور فرعونیان سو کچھ سر بتا سو سر نہ مانا اور وہ سر اللہ سو کو مین نشان پاتے ہو حل تو ہو سو مین ہم نماحد اور تسما اولا ہم رکدا بالکل کرائے بیانوں یہ قومی یومین کم مرام لک یقین کے پور اللہ بانی بے شک قوم مانا نو کہ نران قائمین بلا مر دلی جان تو رب پسے نیچے گئے وہ بس مقابلہ کروں وہ بس کار کروں وہ زما اندیا کھلے والا ماتون لی خدا تو نران کی اللہ پر کلام یقینی تھی اکار کروں گی بے شک فرحان جان چت کرا پمی سر کے تھوڑا میں تو کو فرحان نہیں چت کروں آئے وہ مصر مراد دیتے نا کرو خلق ہوگا عمل فرقے فرقے سنگ فرقے فرقے کو ہی کہنا سیور سبے سبن نگ سنگ سیاسی لحاظ باندھے فرقے فرقے کرے فرقن یوشیو نہیں علام نورید او جعلہم اصنافن فاستخدام ہی سی نوکران کرو تو وہ طرقہ سو بڑا طرقہ بانے فرعون مخیم آئینی جو مجاہد رحمہ اللہ قول لے کان فرعون من فارس من السفر دے دے ایران محکمی ایران مستغن محکمی فارس دے سفر و سی دن کو اولاد میں نو دے گئی ہونا کیا غبرہ گا برگو پہ اللہ جو کر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے خدمت پہ جبان دے اور کرو خلق ہوا عمل سیان ڈلے ڈلے اچت اور لاندے غورا اور ناکار کمزوری یستغو فتائے فتن نرم دو تدغ وقت کی اللہ علمان ہوئی کانو خیار اہل الارض کانو خیار اہل الارض دو دنیا تمخ یا دو مصر پا علاقہ کے اور تو کی بہتر داؤ کا زوالی کو دو کیوں نہیں دا کی دیوں دا عمل نہیں اور پر نسبت دا میرے پیرے بانے دا دیا لکھو اور دا او حال داؤ یس پر دوسو پایسا کمیم کمزوری کلیا یا ڈھلو گونا یا کمزوری گھنلا مسلم کے دیا دا اکیدیو دے اس باند پارا دی لکا اس تعلم کی ہو حسن کی ہو عالمان ما تعلیم کیا رکھوں کمزوری گنلا آڈر دینا داغے اثار دو رول گو گانا یہ بچی اس پکوڑے بیج پکوڑے گئے جن کے دو مختلف کار میں لگے لے زیر لکوڑے اور بچی الکان والا لالول کی نسا پیدا نسی نسا پیدا سے گئے سے لالا لول میں اس الالو ملی باندھے اور غلام باندھے اللہ لول انسانیت کے مقام میں غرضوں تل نو کران انا فوقهم قائمه كان من المفسدين يقينا يدي بدير الوران كارنا المفسد استمانات اشارة جنسة جنس پسادیانو نا دیر لوی پسادی جیسے پساد چانو کر دا اور ادیس ادے استعبد الاحرار واسغلهم فی معراض دبت سے اختمارا در کول سرا اکول قوم ہم دے اختا کہ احسان کو پاو چکن جوری کرشیو پہ مصر کے اکو جو ائمتا مصران ائمة رہبران قائدان تو کسی کی ائمة مقدمین فی امور الدین و دنیا دین دنیا دوڑا دو مصران کون عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قاعدتا یقتدا بهم فی الخیر بخیر خبر کی مصران کون اگر کی دنیا کیا مصران جی مجاہد قول لے دعا تن الخیر ائمتا بولن کی خیر طرف تھا قطادی ولاتن اے ملوکن دل اختیار ورکن ارادن تولی پجے گی باکل کاری نسیم گی اکو من نگو مصران پدین اکو من نگا رسیم کے دے ملک آل وارسین لما ترک آل فرعون فرعونیان نے بچے سے پاتی سی ناغا بطول دو تسی ترخوز پورے کہ خوزی ہم دو تپاتی سی اغیر آغا سی علاقان کنگوری نوکران کی سو اطول دو تپاتی سی دو دو غلامان سو دو دو انجی امران سو اور زیور کو پردمل کے دولا مصر کے دیکھا دنیا کے میں رکھیں او خواہ فرعون و آمان دولا کریانو تا دو دیغا جزانو نا آو تو چی دو تی میرے گا یری جی تن اوسم چیزا سنے چی دو زمین وقت واقلی وقت میں تو خود اللہ اگا مخا غوطا پا دو سلا اس تفصیل کی نیسا پیدا سو حکم دالا لولو وحی کریا من دا مور دا نیسا تا ام ارضعی پولا پور کا نکلت ویرے لیتے دنیو اور علالین میں دو غرگاہ تدریات تسیم کا ذرکی میں لگا خبر آواتو چھے غدہ ساتم کل کہہ رکھا دا سل سندر کی رواتم دے بوتا بغوابن نمار سا غبالی جان کئی دیو سکر کا جوی اگوابی تو غور کی فائل کی سیام ابن العربی رحمہ اللہ ہی من اعظم آئین فی القرآن فصاحتاً بفصاحت لحاظ بانی من اعظم آئین فی القرآن ولی اذ فیها امران ونہیان وخبران وبشارتان اتا خبری جکو کی یہ آیت کی امرو اوی تکیتا خبرنا خبر یو اوحائنا الى ام موسى جن اذا خفت علی او امرنا یہ ذکر کو ارضیعی جن ذکر کو فالقی فی الیم نہی ذکر کو لا تخافی ولا تحزنی خبرنا اوی انا رابدو علیک وجاعلهم من المرسلين خوشالین بیان کے دو بشارتنا خبروں میں بھی کلا چوئے رہے پہ مو غرگا سنتا اب میں رہے گا اب میں ہم جانے گا بے سکن گئی راو پس راو کن کے بتا تھا اور کس دانا کن کے بدو من المرسلین دلے گلنا فرانیا فرانیا ہوتا اگر سنتو کے لگے گے لراؤس مونس دے جالنا فرانیا میں کسی دور سبب دا غم سبب دا دشمن ہے لام دا عقبت دے نتیجہ دارا و خطا دو تا خیر دارا و رسول قدری یہ سو دولا دشمن اور سو دولا غم یقینن فرانیا حامان اور اختر و دعو وہ بالکل مجرمان خاطئین آسینین دے خطئان دے جرمی کا اسی حسینی دینینی خلیل فرعون ویلی دی صورت پاکے کے صحبر راولی کی دی پدی اول بائی دے مرتبی کئی نتیجہ بائی دی جر گئی یو دار راب دو لیک دین جائلوهم من المرسلين دا شانت دا نبی علیہ السلام حالو عندي مقرر آسد ویلو خلی غفران خوشحالی دستر بمیدا دزرا استاؤم نوی اجنی خلقو کمیدا چسا ذرا ورسنیتا یاکوب ازال لکا بچے اتخاذ دیکن او صدا پچیرا نور کی بچے دیکن لکا بچے بچی کو دے بانی بکا کی کوکی نوی نئی ادو نو پوہ چیغا دو بچے کی اینا نو پوہ چی داخل انقلابی علک دے نو پوہ چی دے با دنیا کے بس سے اثار ترگن کی چی فراوان و فراوانان کلو بانی بورو لگی رسیم چی غربولو سنو زور نور موسا بالکروب دار دا صبرنا فارغن دا صبرن بے قرار رسوا چی غما لاس کیا و جلے انو قبر خمین و لمعلوم راتا نو قبر یا تم معلوم نشو پتا ملے کی سو سرکی اور دریاب کے بکم جیبانی موالی خوری تو سچل کی جی فارغن من اصفر یا فارغن سوزر دمور دمیسا علیہ السلام بلکل اوزگار ستروان اس کے بس اللہ تا انترخ ہے اللہ بسر سکی ذتی میں بے شک رسوم فارغن من الغم میں یقینن میں دیو آج سرگن کی دے دا خبر ہوئے دخل اللہ سنیو کے رک کو فل پچھرے میں چاہلے کلکر انداری زرگری لولا ربطنا پچھرے پتہنے والا گولا مندہ پدرہ دے باری زرم اللہ کرت کے چند سلا زنانا پکر دنگا صبر کولے سی دا والے چیزے پارا چیزی یقین کن